наш. Хай пяро не міне навуковых глыбінь, зацікавіў мяне навуковец адзін. Аб'ектыўны наскрозь і лаяльны той спец, тэндэнцыйнасці вось ён не можа терпець. Каб тэндэнцыі не знаць, каб не псулі настрой, рад палітыку гнаць з кабінета мятлой. Часам Маркса заве, каб патрапіць у лад, ды ў яго галаве метафізікі склад. Не вылазіць ніяк ён сваіх каляін і бядняк і кулак, нагул селянін. Бо вазьмі ж тут разжуй, не жаваў чаго век пралетар і буржуй, нагул чалавек. Ды які ж бо там чорт ім паставіў драты і рабочы і форт? Па заводу браты? А наогул-то ён нашым шляхам ідзе. Не прадаць за мільён пралетарскіх ідэй. Так на словах то наш, толькі к чорту глядзіць. Яго маслам ты маш, а ён... Дёгтем смердить.